चित्रदी प्रकरण का 134 नंबर। कूटस्थ मनुपद्रुत्य करोति जगदादिकम् दुर्घटैक विधायिन्याम् मायायाम् का चमत्कृतिः द्रवत्वमुदकी वह्ना वौष्ण्यम् काठिन्यमश्मनी मायाया दुर्घटत्वञ्च स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः न वेत्ति लोको यावत्ताम् साक्षात्तावच्चमत्कृतिम् दत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्युपशाम्यति प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु न चोदनीया मायायाम् तस्याश्चोद्यैकरूपतः। ये विचार चल रहा था माया के विषय में। पहला विचार किया ईश्वर के विषय में, ईश्वर क्या है। लोगों की मान्यता, शास्त्र की मान्यता, श्रुति की मान्यता, तीनों की मान्यता के विषय में अनेक मतावलंबियों के माध्यम से ईश्वर के विषय में बताया। भक्तों का मत, शास्त्रकारों का मत, पुराणकारों का मत, ये जो अनेक मत मतांतर बताए हैं ईश्वर के विषय में, कुछ जो लोक दृष्टि है, लोगों में जो देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, उसी को ही वो सत्य मानते हैं। वो स्मार्तकार अर्थात जो स्मृतिकार है, वो स्मृतिकार व्यवहार को लेकर इस संसार की व्याख्याएं या नियम विधान करते हैं, परंतु इसके आगे जो अलौकिक दृष्टि है वो शास्त्र दृष्टि। शास्त्र इस लोगों में जो देखा जाता है या सुना जाता है या बोला जाता है उसका विचार नहीं करता है। इसका कारण क्या है, इसका मूल क्या है, ये जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, किससे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आदि जो उसका कारण है, उस कारण का विचार करता है। तो शास्त्र के दृष्टि से इस जगत के दृश्य प्रपंच के कारण के रूप में तीन वस्तु आती है। कौन सी? पहला है ईश्वर, दूसरी है माया और तीसरा है जीव। ये तीन वस्तु शास्त्रकार के दृष्टि से आती है। इस जगत के प्रति जो कारणत्व है, ये कारण तीन है। एक जीव है, एक माया है और एक ईश्वर है। तो ये तीनों के विषय में अलग अलग शास्त्र विचार करता है। उसके आगे श्रुति अधिष्ठान का विचार करती है, शास्त्र आधार का विचार करता है अर्थात कारण का विचार करता है, और श्रुति आगे जाकर के अधिष्ठान का विचार करती है कि इन सभी के मूल में, जीव के भी मूल में, माया के भी मूल में और ईश्वर के भी मूल में क्या वस्तु है। क्या ये तीनों का मूल कहां से है, ये तीनों कैसे भास रहे हैं या कैसे अनुभव हो रहा है, ये किससे अनुभव हो रहा है, इस अनुभव का क्या कारण है, उसके तरफ श्रुति की ही दृष्टि जाती है। तो श्रुति उस अधिष्ठान को ही पकड़ती है और श्रुति के दृष्टि से इन संपूर्ण जगत का, दृश्य प्रपंच का, अदृश्य जीव का, अदृश्य माया का, अदृश्य ईश्वर का जो अधिष्ठान है, प्रकाशक है, वो केवल एक तत्व है और उसको शास्त्र ने, श्रुतियों ने ब्रह्म कहा है। समष्टि के दृष्टि से उस तत्व को ब्रह्म कहा है और व्यष्टि के दृष्टि से उस तत्व को आत्मा कहा है। आत्मा ही या ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही ब्रह्म में ही माया है या ब्रह्म से ही माया है और ब्रह्म ही उस माया के संयोग से जीव बना हुआ है। जीवो ब्रह्म ना परह, दृश्य होने पर भी अदृश्य होने पर भी उसका प्रकाशक, उसका अधिष्ठान एक है, अधिष्ठान में कोई अंतर नहीं है। जो भेद दिखाई देता है, भिन्नता दिखाई देती है, जीव जीव का अलग अलग भेद दिखाई दे रहा है, या ईश्वर के विषय में भी जो अनेक मत मतांतर है, भिन्नता जो भास रही है, इसका कारण कौन है, तो माया। माया ही उस ब्रह्म को ब्रह्म विद्या के रूप से, अर्थात जो जिसको वेदांत शास्त्र में मूल माया कहा या शुद्ध सत्व प्रधान माया, पंचदशिकार उसको शुद्ध सत्व प्रधान माया कहते हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, प्रिय स्वरूपा, जो शुद्ध सत्व प्रधान माया है, उस माया ने ब्रह्म को ईश्वर रूप से दिखाया और उसी माया तम प्रधान माया ने उसी ब्रह्म को जीव रूप से दिखाया। तो जीव और ईश्वर का भेद किसने निर्माण किया, माया ने। शुद्ध सत्व प्रधान माया और मलिन सत्व प्रधान माया, माया दोनों भी है, परंतु ये भेद करने वाली ये दो प्रकार की, शुद्ध और मलिन, इस रूप से क्या वास्तविक माया है। माया हो तब तो शुद्ध और मलिन कहा जाएगा, नहीं माना गया है जगत के दृष्टि से, जीव ईश्वर के भेद के दृष्टि से, वो आगे बताएंगे। परंतु यहां ये विचार चल रहा है कि ये जीव ईश्वर का भेद क्यों भासता है, ईश्वर बड़ा और जीव छोटा, जीव अल्पज्ञ और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वसमर्थ, ये दिखाने वाली या भासवाने वाली कौन है, तो माया है। इस प्रकार से ये ऊपर चल रहा है, परंतु ब्रह्म को माया चाहे ईश्वर के रूप में दिखाए, चाहे जीव के रूप में दिखाए, चाहे जगत के रूप में दिखाए, अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ये माया अधिष्ठान में कोई बदल कर सकती है। ब्रह्म को ना ये विकारी बना सकती है, ना ब्रह्म को ये असावयव बना सकती है, ना ब्रह्म का भाव अभाव इसके अंदर लाती है, दिखाती है परंतु करती नहीं है। तो इसका विचार ये ऊपर चल रहा था, इसलिए कहा कि ये माया कैसी है, तो सत्व प्रधान है और असत्व भी है, सद भी है और असद भी है। जगत को दिखाती है इसलिए इस माया को सत कहा जाता है, और जगत को नहीं दिखाती है तब ये माया कैसी है, असत है, अर्थात कार्य रूपा सत और कारण रूपा असत। ये अनुभव आता है, लोगों में भी अनुभव आता है और शास्त्र भी इसका अनुभव करता है। हाँ, श्रुति नहीं वर का, श्रुति माया का इस प्रकार से अनुभव नहीं करती है, ये शास्त्र और लोक। तो इसलिए ये माया सद असद भी है और असद भी है, जगत के दृष्टि से सत और जगत नहीं है ईश्वर के दृष्टि से असत, मतलब अदृश्यता के दृष्टि से असत। उसके लिए उदाहरण दिया चित्रपट का, चित्रपट को फैला दिया तो चित्र दिखाई देता है, वही वस्त्र चित्र रूप दिखाई देता है, और जब उसको समेट लिया तो वो हो वस्त्र केवल वस्त्र के रूप में दिखाई देता है, किसी प्रकार का चित्र उस पर नहीं होता है। तो इसलिए जैसा चित्रपट प्रसरण और संकुचन करने से वो व्यक्त और अव्यक्त होता, इसी प्रकार से ये माया भी कैसी है, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, अर्थात सद भी है और असद भी है। इस प्रकार से माया का शास्त्रकार विचार करते फिर कहा कि ये स्वतंत्र भी है और अस्वतंत्र भी है। सुषुप्ति में जगत होता है क्या? सुषुप्ति में आपका रोज का अनुभव है कि नहीं, जागृति में और स्वप्न में जगत होता है, स्वप्न में संस्कार रूप जगत और जागृति में कर्ममय जगत, परंतु सुषुप्ति में कौन सा जगत है? मतलब वही अव्यक्त जगत है परंतु कैसा है? अव्यक्त है। तो उस दृष्टि से माया कैसी है? असत है। वहां कुछ दिखाई नहीं देता है, कार्य को लेकर के ही तो माया को माना जाएगा, कार्य नहीं है तो माया को माना जाएगा नहीं। तो इस दृष्टि से बता रहे हैं कि चित्र का संकुचन और प्रसरण या हमारे ये जो अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये माया का ही प्रसरण और संकुचन है। क्या है? जागृति में आ जाता है अंतकरण में, तो ये वही अज्ञान जो सुषुप्ति में होता है वही इस संसार के रूप में, देह के रूप में, नाम के रूप में, गुण के, धर्म के आदि आदि के रूप में व्यक्त होती है। और जब सो जाते हैं तो तब यही क्या होता है? अव्यक्त होता है। जगत में ही व्यक्त और अव्यक्तता है कि नहीं है? तो जगत को लेकर के ही माया को माना गया है, इसलिए माया भी वैसा ही व्यक्त और अव्यक्त रूप से है। ये स्वतंत्र भी है और अस्वतंत्र भी है, अर्थात जगत को दिखाने के लिए ये स्वतंत्र है, परंतु ये अस्वतंत्र भी है क्योंकि ये चैतन्य के अधीन नहीं है, ये माया के अधीन चैतन्य नहीं है, समझना। तो इसलिए ये माया क्या ईश्वर के दृष्टि से ये परतंत्र, और जगत के जगत उस ईश्वर को जीव के रूप में दिखाना, जगत के रूप में दिखाने के लिए ये स्वतंत्र है। इसलिए ये स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। तो कहा है कि ये इस प्रकार से जो असंग और कूटस्थ स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा को जगत के रूप में ये दिखा देती है। कूटस्थ असंग आत्मानं जगत्वेन करोति सा, चिदाभास स्वरूपेन जीवेशा वपि निर्ममे। कहा कि ये जीव और ईश्वर के रूप में है, कूटस्थ को ही ईश्वर बना देती है, आत्मा को ही ईश्वर बना देती है और आत्मा को ही जीव बना देती है। ये दोनों को भी ये करने के लिए स्वतंत्र है। क्या इसके लिए ये स्वतंत्र है? इस प्रकार से ऊपर बता करके अब आप बता रहे हैं। तो फिर कहा कि ये हो जाएगा तो कूटस्थत्व में क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। कूटस्थ को ये जीव के रूप में दिखा रही है या ईश्वर के रूप में दिखा रही है, तो फिर तो विकारी हो गया कि नहीं कूटस्थ? तो फिर कूटस्थपना कहाँ रह गया? कूटस्थ का मतलब होता है अविकारी, अपरिणामी। तो इस प्रकार से ये कहते हैं तो कूटस्थत्व में हानि आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। तो कहते हैं कि न, ऐसी आशंका करने पर यहां कह रहे कि कूटस्थम अनुपद्रुत्य करोति जगदादिकम। अनुपद्रुत्य जगदादिकम कूटस्थम करोति, अनुपद्रुत्य अर्थात उसके पास रह करके परंतु उसको बिना छुए। क्या उसके पास रहती है? जैसा कोई स्त्री एक बेंच पर पुरुष के साथ बैठी है, क्या तो उस पुरुष को अनेक बना रही है कि नहीं बना रही है? वो बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से स्पर्श नहीं कर रहा है, दूर दूर बैठे हुए पर एक बाकड़े पर बैठे हैं। वह देखने वाले कोई उस पुरुष में और उस स्त्री में दोनों में भी क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है। कोई कहता है कि ये पति पत्नी बैठे हैं, कोई कह रहा है कि भाई बहन बैठे हैं, कोई कहता है कि बेटी बाप बैठे हैं। क्या उन्होंने कुछ किया? हाँ, परंतु किया कि नहीं किया? हाँ, आपके अंदर भाव निर्माण किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किया ये तो नहीं कह सकते हैं, किया। परंतु क्या उस पुरुष को विकारी बना करके किया? कुछ उसके अंदर कोई निर्माण किया? कुछ नहीं किया, केवल भाव कल्पनाएं निर्माण कर दी। क्या किए हैं? केवल कल्पना निर्माण कर दी है। ये कल्पना निर्माण करने के लिए ये स्वतंत्र है, समझे ना? परंतु ये पुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, पुरुष को विकारी नहीं बना सकती है, इसलिए ये क्या है? परतंत्र है। तो इस प्रकार से यहां कह रहे हैं कि अनुपद्रुत्यो अर्थात किसी प्रकार का विघात करने के बिना, अर्थात उसको कोई नुकसान पहुंचाने के बिना, कोई विकार उत्पन्न करने के बिना, वो जगदादिकम कूटस्थम करोति। ये कूटस्थ को जगत के रूप में अर्थात जीव के रूप में कर देती है, बना देती है, अर्थात उस कूटस्थ में जगत भाव, जीव भाव लाती है, दिय भाव लाती है, कर्ता भोक्ता भाव लाती है। ये सब जगत, क्या ये सब जगत है? अनेक भाव निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है? परंतु कूटस्थ का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। क्या कुटस्थ में कोई विकार, कुटस्थक हो कोई विकारी नहीं बना सकती है, न कुटस्थ का जीव कोई विकार है, न परिणाम है। केवल कुटस्थ में जीव भाव को निर्माण करती है। तो ये कह रहे हैं कि कहा कि दुर्घटाई का विधायन्या मायायाम का चमत्कृति ही, कहा कि ये माया की ही चमत्कृति है, चमत्कृति चमत्कार। क्या जो नहीं है उसको बना देती है, क्या जो नहीं है, अघटित घटना पटियेसी माया कहा है। ये जो न घटने वाली घटना को भी क्या करती है, दिखाती है, घटाती है। ये कभी होना ही शक्य नहीं है। क्या बादल आकाश में रहता है परंतु बादल आकाश का कभी भी कुछ कर नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है। बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता है। वो आकाश में बिजली दिखा सकती है, बादल आकाश में बिजली दिखाता है, आकाश में कालापन दिखा, धुआं दिखा देता है, कालापन दिखा सकता है, बारिश करा सकता है, परंतु क्या आकाश का, आकाश में कुछ परिवर्तन करके बादलों ने बारिश निर्माण किया हा? या आकाश में कुछ बदल करके बादलों ने बिजली निर्माण किया? ये बादलों का चमत्कार है। क्या कहा जाएगा इसको? इसमें आकाश का कोई लेना देना नहीं है, परंतु फिर भी सत्ता किसकी है? आकाश की। बादल किसमें है? आकाश में। तो उस बारिश का, बिजली का सब आरोप आकाश में करते हैं कि नहीं करते हैं? दिखा रहे बिजली, दिखा रही है बादल, बारिश कर रहे बादल, भूरापन नीलापन का जो अनेक प्रकार के रंग जो दिखा रहा है वो बादल, परंतु आरोप आकाश में। तो इसी प्रकार से करने वाली तो ये माया है, समझे ना? कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, जन्मने वाला मरने वाला, आने वाला जाने वाला आदि अनेक प्रकार के भाव निर्माण करती है कौन? ये माया। परंतु सत्ता आत्मा की होने के कारण, ये आत्मा में ही होने के कारण, इस भावों का आरोप सीधा आत्मा में किया जाता है। आरोप है कि सत्य है? आरोप है। जैसा बिजली आकाश ने नहीं बनाई है, बिजली आकाश में चमक जरूर रही है परंतु बादलों के कारण, बादल नहीं तो नहीं है। तो ऐसा यह कह रहे कि ये दुर्घटाई का विधायन्याम मायायाम, ये दुर्घट है, दुर्घट भगवान ने कहा दुरत्य है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? दुरत्य कहते हैं, समझ? मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, इसको समझना। माया को हो समझना बड़ा कठिन है, समझ? इसको ऐसा है ऐसा भी नहीं कहा जाता है, और वैसा है वैसा भी नहीं कहा जाता है। क्या? इसलिए ये दुरत्य है। तो का चमत्कृति ही, कहा कि इस प्रकार से ये उसकी चमत्कार ही है। इस पर टीका कहते हैं कि ननु कूटस्थत्व अविघातेन जगदादि स्वरूपत्व आपादनम दुर्घटम इति आशंक्य, कहा कि कूटस्थ को किसी प्रकार से विघात करने के बिना ये जगदादि का आपादन कर देती है। अर्थात आपादान का अर्थ क्या होता है? कूटस्थ से जैसा आपादान, आपादानात पंचमी, पंचमी जो होती है वो आपादान कहा जाती है। जैसा वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहां अपादान है, समझना। तो इस प्रकार से ये अपादान अर्थात आरोप करना, क्या एक प्रकार का ये अपादान अर्थात दुर्घटम, ये बड़ा चमत्कार रही है, इसको दिखा ले दुखा दिखा रही है। तो ये क्योंकि माया से ही ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माया ही इसको दिखा रही है, तो इस कारण से ये कैसी है दुर्घटना, दुर्घट है, बड़ी कठिन है। या अर्थात जो घटना घटती है, जो नहीं है उसको घटाती है, उसको भी दुर्घट कहा जाता है, क्या जो नहीं है उसी को ही दिखा देती है ये दुर्घटना। तो इस प्रकार से आशंका को करता है तो इस पर कहते हैं आशंक्य, ऐसी आशंका आने पर कहते मायायाम दुर्घटैक विधायित्वात् न इदम आश्चर्य कारणम, कहा कि ये माया का जो दुर्घटत्व का विधान है, विधायित्वात् अर्थात ये विधान करने से, अर्थात जो नहीं है उसको वैसा ही दिखाना, ये जो उसने जो विधान किया है अर्थात दिखाया है, इसको कोई इस प्रकार से आश्चर्य कहता है तो कहते कि आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं, न इदम आश्चर्य कारणम, ये आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है, समझ। उसको यहां बताते हैं कि अन्यथा मायात्वम एव भज्जा भज्जित इति भाव हो दुर्घटित, ये उसका क्या है स्वभाव है, क्या है ये कोई आश्चर्य नहीं है, समझना। ये माया का स्वभाव कहा गया, शास्त्रकारों ने ये स्वभाव कहा है, तो इसलिए इसमें आश्चर्य मानने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्यथा मायात्वम एव अर्थात अन्य का अन्य दिखाना ही माया है, माया का मतलब ये होता है, इस प्रकार से ये उसका स्वभाव है, स्वरूप है, स्वरूप कौन सा स्वभाव, स्वरूप स्वभाव भज्जेत इति भाव हो अर्थात भेद दिखाना ये उसका स्वभाव, उसको ही यहां दिखाते हैं। हां भेद दिखाना मायात्वम ये वो भेद निर्माण करना या भेद दिखाना, भिन्न दिखाना ये उसका स्वभाव है। जैसा उसके लिए दृष्टांत यहां देते हैं, माया या दुर्घटकारित्व स्वभावत्वे दृष्टांतम आहो, माया का ये दुर्घटत्व है उसके लिए स्वभाव दृष्टांत देकर के यहां बताते हैं, क्या द्रवत्वम उदके वन्नौ औष्ण्यम का काठिन्यम अश्मनी मायाया दुर्घटत्वंच स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः, कहा कि द्रवत्वम उदके, जैसा द्रवत्व, कोई ये कह सकता है कि पानी पतला क्यों, तो क्या कहोगे भाई, उसका स्वभाव ही है, क्या ये स्वरूप है उसका पानी का, द्रवत्व जो है जैसा पानी का स्वभाव है, ये कोई पानी ठंडा हो जाना ये कोई चमत्कार है पानी का, इसको चमत्कार मानने का कोई कारण है नहीं, क्यों ये उसका स्वभाव है, स्वभाव को चमत्कार नहीं कहा जाता है, समझना। तो कहा कि ये जैसा उदक का स्वभाव द्रवत्व है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, अग्नि उष्ण क्यों प्रश्न होता है, अग्नि उष्ण क्यों ये कोई प्रश्न नहीं होता है। ऐसा ही माया चमत्कारी क्यों, ये भी प्रश्न नहीं होता है। ये नहीं कहा जाता है कि माया कूटस्थ को जीव क्यों दिखा रही है, ये प्रश्न नहीं होता है। या माया कूटस्थ को ब्रह्म को जगत क्यों दिखा रही है, नहीं, ये उसका स्वभाव है। तो इसलिए कह रहे कि वह्नौ औष्ण्यम काठिन्यम अश्मनी, पत्थर कड़ा क्यों कठिन क्यों, उसका स्वभाव है। तो इसी प्रकार से कह रहे कि माया या दुर्घटत्वम, इसी प्रकार से ये माया का भी दुर्घटत्व जो है ये स्वतः सिद्ध्यति, ये स्वयं ही सिद्ध है। इसको किसी उपाधि से या किसी कारण से इसके अंदर ये आया हुआ नहीं है। तो न अन्यतः, कहा कि अन्य किसी प्रकार से नहीं है, ये उसका क्या है, स्वभाव है माया का। ये दुर्घटत्व जो है अर्थात जो घटना नहीं है उसको घटाने वाली, उसको दिखाने वाली, जो नहीं है उसको दिखाने वाला दिखाना, ये उसका स्वभाव है। हाँ, द्रवत्वमिति उदकादीनाम द्रवत्वादि यथा स्वाभाविकम तद्वत् मायाया दुर्घटकारित्वम इत्यर्थ। जैसा उदकादिकों में द्रवत्व ये स्वाभाविक है, ये कोई औपाधि किया किसी प्रकार से किसी से आया हुआ ये उसका गुण है या धर्म है क्या है, ये उसका स्वभाव है। देखो, स्वभाव गुण नहीं होता है, स्वभाव धर्म नहीं होता है, स्वभाव वर्ण नहीं होता है, वो स्वभाव सिद्ध होता है। अर्थात उसी को ही वो ये नामकरण किया जाता है, ये चमत्कार है, दुर्घटत्व है, इसीलिए उसको माया कहा है और कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि तद्वन मायाया दुर्घटकारित्वम इत्यर्थ। इस पर कहते हैं कि ननु मायाया दुर्घटकारित्वम आश्चर्यकरणम न भवति इति उक्तम अनुपपन्नम। कहा कि कोई ये कहे कि दुर्घटत्व ये आश्चर्यकारक नहीं है, इसमें आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ऊपर बताया ना। कहा कि माया का ये जो दुर्घटत्व है उस दुर्घटत्व को देख करके कोई आश्चर्य करता है तो आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से ये आश्चर्य करना अनुपपन्नम। लोके मायाया चमत्कार हेतुत्व दर्शनादि अशंक्यो। लोके अर्थात लोक में ये जो माया का मायाया चमत्कार हेतुत्व अर्थात चमत्कार का हेतु, चमत्कार का कारण, दर्शनात् दिखाई देता है, क्या माया का ये चमत्कारत्व दिखाई देता है कि नहीं है, तो कारणत्व तो माया को ही माना जाएगा कि नहीं है। तो कह रहे हैं कि लोके मायाया चमत्कार हेतुत्व दर्शनात्, माया में इस प्रकार से ये चमत्कारित्व दिखने से, क्या दिख रहा है अर्थात कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखना क्या है, कार्य है, समझ लें। तो कार्य कारणत्व आया कि नहीं है, माया इसका क्या है, कारण है, और ये जो दिखना है ये कार्य है। इति आशंक्य, ऐसी कोई आशंका करता है, कहते हैं माया या प्रयोक्तृत्व साक्षात्कार पर्यंतम एव। क्या ये जो दिखाई दे रहा है, क्या दुर्घटत्व अर्थात माया ब्रह्म को जगत के रूप से दिखा रही है, इसलिए इसको चमत्कार मानने में कोई दिक्कत नहीं है। चमत्कार ही मानना चाहिए, क्योंकि इसका कारण माया होने के कारण। ऐसा शंका कोई करने वाला कर रहा है तो उसके लिए कहते हैं कि माया या प्रयुक्तित्व, ये जो माया का प्रयुक्तित्व है, अर्थात ये जो प्रयोग है या ये जो चमत्कार है, क्या प्रयुक्तित्व का मतलब होता है प्रयोग दिखाना। तो इस प्रकार से ये जो जगत के रूप में हम जो माया से देख रहे हैं, ये तब तक देख रहे हैं जब तक माया को हम साक्षात नहीं करते। क्या ये तब तक देख रहे हैं जब तक आप माया को नहीं जानते हैं, तभी तक जगत को मानते हो कि नहीं मानते हो? जगत को आप तभी तक ही सत्य मानते हैं कि नहीं है? जैसा स्वप्न से स्वप्न में है, तब तक स्वप्न आपको झूठा भासता है कि सत्य भासता है? सत्य लगता है। परंतु जब स्वप्न से आप जागृति में आ जाते हैं, तो जागृति में आने पर आप क्या कहते हैं, भाई मैं जो सोया था और सोने में इस प्रकार से स्वप्न देख रहा था, क्या देख रहा था? अब जो निद्रा में जो संसार भास रहा है, क्या निद्रा में जो संसार भास रहा है तुम्हारे अंदर और तुम्हारे को ही भिन्नता जो भास रही है, वो जागृति में आने पर रहेगी क्या? अब कहा वो तो स्वप्न था, बेकार का। क्या था? अब तुच्छ हो गया कि नहीं वो स्वप्न? तो इसी प्रकार से जब तक माया को हम नहीं जानते हैं, माया क्या है, इस प्रकार से हमें ज्ञान नहीं होता है माया का, तभी तक साक्षात्कार पर्यंतम एव, ये जो भी माया की प्रयुक्तित्व जो है, प्रयोग है अर्थात चमत्कार है या जगत को दिखाना है, ये तभी तक है जब तक माया का साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार का मतलब अनुभव, ज्ञान। जब तक माया का ज्ञान नहीं होता है तभी तक। एव आश्चर्य कारणत्वम, तब तक ये आश्चर्य है। परंतु न उपरिष्टात, परंतु जब ज्ञान हो जाता है तो माया क्या हो जाती है? माया ही नहीं रहती है, तो फिर चमत्कार कहां रहेगा? माया को आप जानने जाओगे तो माया रहेगी? माया ज्ञान के सामने टिक सकती है? नहीं टिक सकती। तो फिर उसके बाद जगत भी, जगत को आप चमत्कार मानोगे? कहा कि ये तो माया है। क्या मानोगे? अरे ये माया है। क्या है? जैसा आप स्वप्न से जगने पर आप स्वप्न के संसार को कहते यार ये तो स्वप्न है, क्या मैं सोया था इसलिए उस निद्रा में इस प्रकार से स्वप्न दिख रहा था। तो जागृति में जैसा वो स्वप्न मिथ्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, तुच्छ हो जाता है, तो उसी प्रकार से जब आत्म जागृति आ जाती है तब ये जीव तुच्छ हो जाता है, जीव भाव तुच्छ हो जाता है। जीव है ही नहीं तो जीव भाव, ब्रह्म कभी भी ना ईश्वर बना है ना जीव बना है। ब्रह्म में माया ने जीव भाव और ईश्वर भाव निर्माण किया है। क्या किया है? ब्रह्म को माया ना ईश्वर बना सकती है ना जीव बना सकती है, परंतु न बनाने पर भी ब्रह्म को जीव और ईश्वर के भिन्न रूप से दिखा सकती है। परंतु ये तभी तक दिखा सकती है जब तक आप इस माया को नहीं जानते हैं। और माया को कब जानोगे? माया को कब जानोगे? जब आत्मा का या ब्रह्म का अभेद ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है और ब्रह्म ही एक है, ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तब ये माया तुच्छ हो जाएगी। फिर उसके बाद ये माया भासेगी नहीं है, समझ। न वेत्ति लोको मायावत्ताम साक्षात तावत् चमत्कृतिम दत्ते मनसि पश्चात्तो मायैश्च इति उपशाम्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।